यह बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, अपना वर्चस्व बढ़ाने की इच्छा रखने वाले विप्र को गर्व से पांचवें वर्ष में, बल वृद्धि की कामना वाले राजा को छठे वर्ष में एवं धन वृद्धि की इच्छा रखने वाले वैश्य को आठवें वर्ष में ही उपनयन संस्कार करना उचित है। यह शास्त्रों का निर्णय है। अतः हे रघुत्तम, आपके बच्चों का गर्भ से लेकर यह छठा वर्ष चल रहा है, इसलिए इस समय इनका व्रत बंद करना अतिशय श्रेयस्कर है। अब बच्चों के व्रत बंद के लिए सुंदर मुहूर्त बतलाता हूँ, सो सुनिए। आज से 15 दिन कुश के यज्ञोपवीत का पवित्र मुहूर्त मिलता है। इस प्रकार एक पक्ष के बाद यज्ञोपवीत मुहूर्त सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के धन वस्त्र से उन गण गणकों की पूजा की और लक्ष्मण से कहा कि समस्त राजाओं, मित्रों तथा मुनियों के पास निमंत्रण भेजकर कहला दो कि लोग अपनी स्त्रियों, पुरवासियों तथा देशवासियों के साथ इस उपनयन संस्कार के उत्सव में मेरे यहाँ पधारें। इस अयोध्या नगरी को अच्छी तरह सजवाओ। उनके आसपास की सातों खाइयों को साफ करवा दो। महलों को चूने से पुतवा दो। अटारियों और दीवारियों नाना प्रकार के चित्र बनवाओ। अयोध्या के समस्त देवालयों को चूने से पुतवा कर उनमें नाना प्रकार की चित्रकारियां करवाओ। तरह तरह के पूजन का प्रबंध कर दो। चारों ओर पताका लगवाओ और जगह जगह पर ध्वजा आरोपित करो। सुवर्ण की वेदियां बनवाई जाएं। इनके सिवाय भी जो जो बातें तुम्हें मालूम हों और मैंने न बतलाई हों, उन्हें भी ठीक कर देना। इस प्रकार प्रबंध कर दिया। जिस दिन मुहूर्त था उस रोज उपटन लगाकर उन सुकुमारों तथा श्री सीता और भाइयों के साथ श्री राम ने स्नान किया। नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार आदि पहने वशिष्ठ जी तथा निमंत्रण में आए हुए ऋषियों का पूजन करके पुण्यहा वाचन, नांदी श्राद्ध, देवताओं की स्थापना आदि कार्य, तोहड़ी और नगाड़ों के मंगलमय निनाद के साथ श्री राम तथा श्री सीता जी ने संपादित किए। इसके बाद सातों द्वीपों के करोड़ों राजे तथा ऋषि अपने अपने परिवार एवं वाहनों के साथ वहां आ पहुंचे। उन लोगों ने सारी अयोध्या भरकर बड़ी सुंदर मालूम पड़ती है देखने लगे। यज्ञोपवीत मुहूर्त के अवसर पर बहुत से ब्राह्मणों के साथ वशिष्ठ जी श्री राम और कुश के मध्य में एक सुंदर कपड़े का पर्दा बांधकर मीठे तथा स्पष्ट स्वर में मंगल पाठ करने लगे। उन मंगलमय श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। श्री गणेश, श्री सरस्वती, श्री ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, कुल देवी तथा माता पिता, इन सबको प्रणाम है। और प्रणाम करके आप लोग प्रार्थना करें कि जिस बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होने वाला है उसका कल्याण हो। वही लग्न लग्न है, वही दिन दिन है, वही विद्या बल तथा देव बल है जिसमें श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया जाए। इस तरह विविध प्रकार के मंगलमय मंत्रों का पाठ करके गुरु वशिष्ठ जी ने ओमकार शब्द के साथ पर्दा खोल दिया। तदनंतर श्री वशिष्ठ जी ने लव कुश को श्री राम जी की गोद में बिठाकर हवन आदि विधियों को संपन्न किया। इसके अनंतर कुश को सुवर्ण के तस्तारों से बनी करधनी पहनाई, मृग चर्म बांधा और कोपीन पहनाई। फिर दंड कमंडलु देकर वशिष्ठ जी ने कुश को गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत के नियम आदि बतलाए और कहने लगे कि शास्त्रों के जो नियम बतलाए जाते हैं उनके अनुसार शौच से निवृत्त होकर दांत तथा जीव साफ कर लेने के बाद वरुण देवता से संबंध रखने वाले मंत्रों का पाठ करता हुआ स्नान करें। फिर आचमन प्राणायाम आदि करके दोनों शाम को सूर्य का उपस्थान करना चाहिए। इसके पश्चात हवन करके ब्राह्मणों को प्रणाम करें। प्रणाम करते समय यह भी कहता जाए कि अमुक गोत्र अमुक व्यक्ति में आपको प्रणाम करता हूँ। उच्च जाति के लोग अथवा जहाँ तक हो सके सुपात्र ब्राह्मणों के यहाँ से भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाएं। किसी की निंदा ना करें तथा मौन व्रत पालन करें। जब गुरु की अनुमति मिल जाए तभी भोजन करें। सदा केवल एक अन्न का भोजन करें। श्रद्ध आदि किसी आपत्तिमय कार्य आ जाने पर भी दिन में दो बार भोजन ना करें। ब्राह्मण को चाहिए कि केवल सुबह शाम भोजन करें। मधु तथा मांस का आहार, प्राणी हिंसा जल में, सूर्य के प्रतिबिंब का दर्शन, स्त्री प्रसंग, वासी और झूठा भोजन तथा दूसरे की निंदा, इन कामों को छोड़ दें। गुरु के सामने अपने इच्छानुसार जो चाहें सो न कर डालें। परोक्ष में भी बिना विशेषण लगाए गुरु का नाम न लें। जहाँ पर गुरु की निंदा हो रही हो अथवा उनकी ठटोली की जाती हो, वहाँ कान ढांग कर बैठें तथा वहाँ से उठ जाएं। अपनी माता, बुआ अथवा बहन के साथ भी एकांत में ना बैठें, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं, वे बड़े बड़े पंडितों को भी बात की बात में विचलित कर देती हैं। इस प्रकार गुरु ने बहुत से ब्रह्मचर्य व्रत संबंधी नियम बतलाए। इसके अनंतर अनेक तरह के दान दिए गए। कुश को माता के साथ भोजन कराया गया, तब विधिपूर्वक पलाश का पूजन कराया। फिर कुश ने श्री सीता तथा श्री राम के द्वारा आहूत देवताओं का पूजन कराया। इसके बाद बहुत से राजाओं तथा श्री जनक जी ने श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने बहुत से धन वस्त्र तथा द्वारा आए हुए राजाओं तथा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अयोध्या निवासी चांडाल से लेकर ऊंचे से ऊंचे कुल तक के लोगों को सादर प्रसन्न किया। इस तरह नाना प्रकार के उत्सवों के साथ एक महीना समय बिताकर मेहमानी में आए हुए राजाओं और ऋषियों को विदा किया। कुछ समय बीतने के बाद उसी तरह उत्साह के साथ साथ सब लोगों को बुलाकर लव का यज्ञ उपवेश संस्कार किया। फिर वे दोनों बालक गुरु वशिष्ठ जी के पास विधिपूर्वक वेदाध्ययन करने लगे। इसी रीति से श्री रामचंद्र जी ने समय समय पर लक्ष्मण जी, भरत आदि के बच्चों का भी व्रत बंध संस्कार कराया और अपने लड़कों से बढ़कर उत्सव दान आदि किए। उनमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होने दी। ये बच्चे भी संस्कृत होकर विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए गुरु के पास वेद अध्ययन करने लगे। यह सब हो जाने के बाद श्री सीता तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री पार्वती की तरह विद्या अध्ययन कर लिया। गणेश जी स्वामी कार्तिकेय के साथ बैठे भगवान शिव जी सदृश सुंदर लगते थे। इसके बाद जब उन बालकों ने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया तो एक विशाल सेना गुरु तथा जितने मंत्रियों को साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। पृथ्वी के भरत खंड में जितने तीर्थ हैं उन्हें करके 5 महीने में वे सब बालक अयोध्या वापस आ गए। श्री लक्ष्मण जी ने जब सुना कि लड़के तीर्थ यात्रा से अयोध्या लौट आए हैं तो बहुत से गाजे बाजे तथा हाथी घोड़े लेकर अगवानी करने गए। जब उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा तो मस्तक झुका झुका कर प्रणाम किया और लक्ष्मण जी ने उनको अपनी छाती से लगा लगा कर आलिंगन किया। फिर अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ उनको महलों में ले चले। रास्ते में अयोध्या की नारियां अटारियों पर चढ़ चढ़ कर उन पर फूलों की वर्षा करती और आरती उतारती थीं। वहां पहुंचने पर श्री सीता और मिला मांडवी श्रुत कीर्ति ने अलग अलग उन बालकों की आरती उतारी। पकवान दही भात तेल के बने पकवान, सरसों नमक उड़द तथा पानी से भरे कलश आदि ढरका कर बलि दी गई। इसके बाद उन सबों ने कौशल्या आदि तथा पिता और भाइयों को प्रणाम करके श्री सीता आदि माताओं को प्रणाम किया। इसके बाद उन बालकों ने भांति भांति के दान दिए और अलग अलग करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के भवन में अनेक प्रकार के उत्सव हुए। वे सब रथ हाथी घोड़े आदि सवारियों पर सवार हो होकर बगीचे उपवन वन तथा नदी तट आदि पर अयोध्या के चौराहों तथा बाजारों में अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनकर मंत्रियों के लड़कों के साथ आने जाने लगे। इस तरह उस साकेतपुरी में उन बालकों तथा श्री सीता के साथ आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे शिष्य, यह जन्म कांड मैंने तुम्हें सुनाया जिसमें कुश आदि बालकों की विस्तृत जीवनी वर्णित है। यह जन्म कांड परम रम्य आनंददायक मनोहर सुख सौभाग्य को देने वाला और पुत्र पौत्र आदि का दाता है। जो लोग जन्म कांड को सुनते हैं उनको कभी अपने पुत्र पौत्र आदि के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता। जो लोग भक्ति पूर्वक इस जन्म कांड का श्रवण करते हैं उनको अपनी स्त्री का भी वियोग कभी नहीं होता। यदि स्त्रियां इसे सुनती हैं तो उन्हें अपने स्वामी से कभी वियुक्त नहीं होना पड़ता, बल्कि लक्ष्मी के समान वे जन्म भर आनंद से अपना जीवन बिताती हैं। यदि किसी के परिवार का कोई मनुष्य किसी तीर्थ या प्रदेश को चला गया हो तो उसे लौटाने के लिए इस जन्म कांड का पाठ करना चाहिए। जिसको अपना कोई भावी कार्य सिद्ध करना हो उसको चाहिए कि पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार इस क्रम से बढ़ाते बढ़ाते नौवें दिन नौ बार जन्म कांड का पाठ करें। नौवें दिन से एक एक पाठ घटता हुआ फिर नौवें दिन केवल एक पाठ करें। इस तरह यदि स्वस्थ चित्त से इसका पाठ किया जाए तो प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो सकती है। यदि इस विधि से एक वर्ष पर्यंत जन्म कांड का पाठ किया जाए तो पुत्रहीन व्यक्ति भी पुत्र प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कांड का पाठ करने से पुत्रार्थी पुत्र, धनार्थी धन तथा किसी भी प्रकार की कामनाओं वाले की कामना पूर्ण होती है। इस आनंद रामायण के मध्य में स्थित जन्म कांड संतानदायक है। जो मनुष्य इसका पारायण करता या सुनता है उसे सुपुत्र की प्राप्ति होती है। इति श्री सतकोट रामचरित अंतर्गते आनंद रामायणे भाषा टीकायाम जन्म कांडे नवम सर्ग संपूर्ण। इस जन्म कांड में कुल 9 सर्ग तथा 804 श्लोक हैं। श्री रामदास जी ने विष्णुदास जी को उपदेश दिया है, उन नवों सर्गों में ये कथाएं वर्णित हैं। उपवन दर्शन, उपवन क्रीड़ा, सीता त्याग, कुशल की उत्पत्ति, राम रक्षा, लव द्वारा कमल हरण, पुत्र के साथ राम का संग्राम, सीता का पुनर्ग्रहण और बालकों का उपनयन संस्कार। इति श्री आनंद रामायणे जन्म कांडम समाप्तः। जय श्री राम।